سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جس کے قدموں کا دامن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، پرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، لام کا تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مقام کا اجالا ہمارا نبی، سارے ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں مشدہ دیجئے کہ ہے، ہم سب کو رضا مشدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا ہمارا نبی سب سے اعلی والا ہمارا نبی سب سے بالا